السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد حامدين ولا ينقص من ملكه جحد الجاحدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. وبعد، ndugu waislamu, tuna hisa hii yetu ya mwisho katika daura yetu, wahiya ibara an kalimatin mukhtasara. Kipindi hiki cha mwisho insha Allahu taala ni maneno mafupi, tunataraji insha Allahu taala tutafaidika nayo. ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. كموجب وبرنامج يتو تتكيوا تزنغمزيه نمنا شريع الإسلام إلي يكوجي كحفاظي مامو يضرورة ambayo yako matano. Miongoni mwa hayo ni kuhifadhi uhai, hifdhun nafs, hifdhun nafsi, na wengine husema hifdhul haya. Hichi ndio ambacho kimepangwa kizungumzwe kwa ufupi, na mimi nitajitahidi insha Allahu taala kufupisha maneno kwa sababu muda umekwenda sana, na leo ni siku ya mwisho na watu wamechoka. Kwa hakika nilikuwa ninatamani Sheikh Abdallah akaendelea kujibu maswali na kipindi hichi kisiwepo kwa sababu ya maslahi na faida, lakini tutayazungumza ambayo yatawezekana insha Allahu taala. Kuna mambo katika sharia yanaitwa الضروريات الخمس، مambo matano ya lazima, التي جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها. ni mambo ambayo imeletwa au imekuja sheria ya Uislamu kwa ajili ya kuyahifadhi mambo hayo. Sheria kwa misingi yake, ukitazama kwa ujumla wake, utaona imekuja kuyahifadhi mambo hayo. Ahkamu nyingine za kisheria, wanasema ahlul ilmu, tanfari'u min hadhihi al-khamsa, kama vile yanagawanyika na kuchotwa katika haya mambo makubwa matano. Mambo haya ameyataja al-Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala, Abu Muhammad al-Qasim min ulama'i al-Andalus rahimahullahu ta'ala. Ukisoma kitabu chake al-Muwafaqat juzu ya kwanza ukurasa 31 anasema رحمه الله تعالى اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام الشاطبي أنسيما اتفقت الأمة وميفقيان أمة anakusudia umma huo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal wasairul umam, bali vile vile nyumati nyingine ziliyafikiana pia, ala anna sharia, juu ya kwamba sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoletwa kwa wanadamu, wudhi'at, iliwekwa hiyo sharia, lilmuhafadhati ala hadhihi dharuriyati alkhams, kwa ajili ya kuhifadhi, kwa ajili ya kutunza haya mambo ya lazima matano. Thumma dhakaraha rahimahullahu ta'ala, kisha al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad akayataja kusema, wa hiya ad-din, nayo hayo mambo matano la mwanzo ni dini, wan nafsu, na jingine ni nafsi, wan naslu, kadhalika kuhifadhi kizazi, wal malu, kuhifadhi mali, wal aqli, na kuhifadhi akili. Alhamdulillah, kipengele cha hifdhul aqli kilizungumzwa na Sheikh wetu Abdul Khattab katika mihadharati iliyotangulia, na mimi nitagusia kipengele kingine katika haya mambo matano, ala wa huwa hifdhun nafs. Na insha Allah taala katika masiku mengine tutakuja kuzungumzia hifdhuddin, jambo la muhimu pia hilo, wa hifdhun nasli, kuhifadhi kizazi, wa hifdhul mal, na kuhifadhi mali. Kwa itakuwa katika daura hii insha Allah tumeyagusa mawili, tukabakisha matatu bila ikhtisar. Hifdhun nafs, ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba innal islama a'la min sha'ni an-nafs wa rafa'a qadraha. Fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba Uislamu umelinyanyua juu jambo la nafsi na ukanyanyua mikadari yake, yani Uislamu umeadhimisha na kuitukuza nafsi, bali nafsi imetukuzwa si tu iwe ni nafsi ya mu'min, bali hata nafsi isiyokuwa ya mu'min. Fannafsu muharrama fi dhatiha, nafsi imechungwa, imewekewa mipaka kwenye dhati yake, ni jambo la kuliangalia sana na kuchunga ile heshima yake nafsi hiyo. Wanasema ahlul ilm, waqad akkada Allah subhanahu wa ta'ala ala 'azamati an-nafs wa 'azamati hurmatiha fa aqsama biha. Allah subhanahu wa ta'ala ametilia msisitizo juu ya ukubwa wa jambo la nafsi, juu ya ukubwa wa heshima yake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaiapia nafsi kwa kusema, wa nafsi wama sawaha, na naapa kwa nafsi. Na ma hapa, kama wanavyosema ahlu tafsir, ima itakuwa ni masdaria au itakuwa bimaana man, na hiyo wamekwenda nayo wengi katika wanawachuoni, kwa maana na naapa kwa nafsi, na yule ambaye amelifanya vizuri umbile lake, umbile la hiyo nafsi. Hii ni suratu Shams. Allah subhanahu wa ta'ala kaiapia nafsi, lakini akajiapia mwenyewe subhanahu wa ta'ala, ambaye ameiumba hiyo nafsi na kuifanya vizuri. Na nyinyi mnafahamu kwamba Allah azza wa jalla haapii kitu katika viumbe vyake ila kwa kukitukuza na kukiadhimisha, bali katika mambo yenye kuonyesha utukufu wa nafsi, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amebainisha azamata aljurmi fi ta'addi alaiha, Allah amebainisha kwenye Qur'ani ukubwa wa dhambi katika kuifanyia uadui nafsi, wale ambao wanazihujumu nafsi wametajwa kwenye Qur'ani kwamba ni watu wanaofanya hujuma kubwa. Ukisoma katika suratul Maida, baada ya kile kisa cha watoto wawili wa Nabiullahi Adam na uhasidi uliofanywa na mmoja katika wawili hawa mpaka akafikia kumuua ndugu yake dhulman wa udwana, kwa dhulma tu na uadui, hakuwa na sababu ya msingi zaidi ya dhulma na uadui. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza kile kisa, na kwa kuwa nafsi imeuawa pasi na haki, akasema min ajli dhalik, kwa ajili ya jambo hilo sasa. Wa huwa qatl ibn Adam alayhi salam akha dhulman wa udwana, min ajli dhalik, kwa ajili ya jambo hilo. Lipi hilo? Kule mtoto wa Adam alayhi salam kumuua ndugu yake kwa dhulma. Allah anasema katabna ala bani Israil, sasa tuliweka sheria juu ya wana wa Israil, annahu man qatala nafsan bighayri nafs, kwamba hakika mambo yalivyo, yoyote ambaye ataiua nafsi pasi na kuuawa nafsi nyingine, yani biduni kisas, hakuna kisas, ameua nafsi bila ya kuondoshwa nafsi nyingine, au fasadin fil ard, au akaua nafsi bila kupatikana ufisadi katika ardhi, kwa sababu min asbabi qatli nafs alqisas, miongoni mwa sababu za kuua nafsi za kisheria ni kisas. Aliyeua atauawa, ikiwa mawalii wa almaktul watahitaji hilo, ni haki yao. Kadhalika min asbabi qatli nafs alfasadu fil ard, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasada an yuqattalu alayat. Kwa hivyo min asbabi qatli nafs ni kuleta fasadi katika ard. Sasa mtu ambaye ameua nafsi pasi na kisasi, wala nafsi hiyo aliyoiua haijafanya ufisadi kwenye ardhi, yakulu Allahu azza wa jalla fakaannama qatala an-nasa jami'a, basi ni kana kwamba mtu huyo aliyoiua hiyo nafsi al-bari'a ni kana kwamba amewaua watu wote. Waman ahyaha ay harrama qatlaha, na yeyote ambaye ameihuisha nafsi akaharamisha watu kuiua bila ya haki, fakaannama ahya an-nasa jami'a, basi ni kana kwamba mtu huyo amezihuisha nafsi zote. Ukiua nafsi albari'a basi na haki, jurm lile dhambi lake na ule uzito wake ni kana kwamba umeziua nafsi zote. Kadhalika ukifanya sababu ya kuhuisha nafsi, ukaihifadhi nafsi, ukaizuilia nafsi albari'a na kuangamizwa, basi wewe ni kama vile umehuisha nafsi zingine zote, kwa maana nafsi ni ustawi wa shaab, kubakia nafsi katika uhai ndio ustawi wa watu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza wazi wazi kwenye ayati kadha wa kadha, kwenye aya nyingi tu, juu ya uharamu wa kuua nafsi. Wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, miongoni mwa aya hizo ni aya hii katika sura al-An'am, na wala msiue nafsi ambayo Allah amezuia nafsi hiyo kuuawa, ay mana'a qatlaha illa bil haqq, isipokuwa mfanye hivyo kwa haki, payo na sababu za msingi za kustahiki hiyo nafsi kuuawa baada ya jambo lake kufuatiliwa na watu wenye salahia. Lakini hivi hivi tumekatazwa tusiziue nafsi, bali kuna wasia mzito sana wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyotoa katika hajjatul wadaa fi al-aam al-aashir, katika ile haji ya mwisho, haji ya kuaga katika ule mwaka wa 10 min al-hijra fi yawm an-nahr, katika ile siku ya kuchinja akiwa Makka al-mukarrama. الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وورف واقع من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلي كواني خطبة نفسانة خطبة جامعة لكن ميونغوني ممنين إلي يقول كواني خطبة إلي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ورسيما إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا كيشا كسيما متمع عليه السلام نهكيك دم زين نهي يومانه نفس نهكيك دم زين نمال زين نحشم زين بينين لحرام زمزويوة msimwage damu zenu, msinyang'anyane mali zenu mkadhulumiana, na wala msivunjiane heshima zenu. Ni haramu kama yalivyoharamishwa mambo katika siku yenu hii, katika mwezi wenu huu wa Dhulhijja, na katika mji wenu huu, mji wa Makka. Hadithi hii ya Abi Bakara ni miongoni mwa ushahidi wa kuchunga nafsi na kuto kuzimwaga damu zake kwa dhulma. Bali ndugu zangu Waislamu, kad harama al-islamu qatla an-nafs sawa'un qatala al-insanu nafsahu au qatala ghayra. Naam, twaambiwa kwamba Uislamu umelichunga jambo la nafsi. Uislamu ukaharamisha kuiua nafsi. Ni mamoja mtu amejiua mwenyewe kwa mkono wake akajiua, hilo ni haramu. Uwezi ukasema najiua tu mimi, nimeamua, hakuna atakayenizuia, nafsi yangu mwenyewe. La, limekatazwa hilo. Au mtu akamuua mwingine. Ushahidi wa kukatazwa kujiua ni mwingi, umekuja ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa ahadithi za kuzuia watu kujiua na naitaja kwa umuhimu wake ni marawahu al-Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في النار في نار جهنم. يوتي أتكيو نفسياك فأنتش يشوما أو أكيو فكيشوتكيلي أكيروشا كاتيكا توغروفاني بكاتشيني أكانيوسومو أكاينيونغا akajipiga risasi na mfano wa hayo. Almuhim, yoyote ambaye ataiua nafsi yake kwa ncha ya chuma, uudhiba biha, ataadhibiwa kwa chuma hicho, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Tutaona adilla zingine katika uharamu wa mtu kuiua nafsi yake. Kadhalika عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمزمز وحرام وكي ونفس، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثين النفس بالنفس نيكاية والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي بعض الألفاظ يقول المفارق لدينه التارك للجماعة أنا سمعت صلى الله عليه وآله وسلم أي حلاليك وانا دام يأمتم إسلام سي حلالك ومبدا مياك وسموه مسلام أي حلاليك دام يأمتم إسلام أما أنا كيري وميو واكي نبتمك قولي واكي kwa mahapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, kisha anakiri kwamba hakika mimi, anasema mtume sallallahu alaihi wa sallam, hakika mimi ni mtume wa Allah, si halali kuiua nafsi ya mtu kama huyo, alladhi nataqa bishahadatain, ambaye ametamka shahada mbili tayari ni muislamu, illa isipokuwa biihda thalathi, kwa moja katika mambo matatu, na hizi ni sababu za mtu kustahiki kuuawa. Ziko nyingi, hizi ni baadhi yake ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kazitaja, akasema an-nafsu bin-nafs, ima ni nafsi kwa nafsi, al-qisas, mtu aweza kuuawa qisasan. Kadhalika athayibu zani al-muhsan, mtu aliyehifadhiwa tayari kwenye ndoa akafanya fahisha atauawa kwa kupigwa mawe. Kadhalika mtu aliyeacha dini yake, almurtad, mtu aliyeacha dini yake baada ya kuingia katika Uislamu akaritad na kusababisha mpasuko katika safu ya Uislamu, hukumu ya almurtad ni darbatun bisayf. Hukumu ya murtad baada ma yustatab ala qawli ba'd ahli alilm, baada ya kutakwa kurudi, basi ni kupigwa upanga tu, kile kichwa kikatenganishwa na kiwiliwili. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo uhalalisha mtu kuuawa. Zaidi ya hapo, nafsi ya mtu muislamu ni haramu. Kadhalika عند الإمام البخاري تمكتاز وقوة هو حتى وسيو قوة وإسلام أمباو تنيشناو كتك ميدي يك إسلام ومكتابة ومكباليانو وككا ندينياو وكتواتشا نسسنا دينييتو هواجا فانا جرم يويوتي هواجا مظلوم أمتو هواجا تفانيا خيانة hawajaleta njama ya kuhuru Uislamu, wapo na mambo yao pengine na dini yao, tumekatazwa kuwadhuru watu hao, kwa sababu zile pia ni nafsi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda al-Bukhari akasema man qatala muahadan lam yarih raihat al-janna wa in kana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yoyote atakayemuua kafiri mwenye mkataba wa amani, muahad ay al-mukatab, ni mtu mwenye mkataba wa amani na Waislamu, yoyote atakayemuua mtu huyo pasi na haki, kwa sababu tuni kafiri kama baadhi ya watu walivyo. Wayahudi hawa wamejazana katika miji yetu bwana, wazurura tu na vinguo vyao vya ovyo ovyo. Manasara hawa akaua tu, lam yarih raihat aljanna, hatoipata hata inusa harufu ya peponi. Kisha akasema tu wa inna rihaha, na hakika harufu ya hiyo pepo, tujadu min masirati 40 ama, na imekuja katika baadhi alfam min masirati kadha wa kadha, na kwa hakika harufu ya pepo, harufu nzuri nzuri za peponi, huwa mtu anazinusa zinasikika kwenye masafa ya miaka 40, yani masafa ya kutembea miaka 40. Huko uliko kwenye masafa ya kitambo cha miaka 40 baina yako na pepo, lakini harufu ya pepo yasikika. Allah Allah, naim. Lakini huyu aliyemuua muahad au al-mukatab hataipata harufu hiyo, kwa maana yuko mbali kabisa na watu wa janna kwa sababu ya uovu wa jambo alilofanya. Hizi ni baadhi ya adilla ambazo zinatajwa katika mlango huu wa hifdhun nafs, mlango wa kuhifadhi nafsi kwa ujumla wake.